Book 2 خمسة عشر أنبش أنبش الثمار والمواد الغذائية ميفة وغدا مادلري ميفة وغدا مادلري معي حبة فراولة Benim bir çileğim var. Benim bir çileğim var. Ma'i habbat kiwi ve şemmama. Benim bir kivim ve bir kavunum var. Benim bir kivim ve bir kavunum var. Ma'i portukala ve habbat grapefruit. Benim bir portakalım ve bir greyfurtum var. Benim bir portakalım ve bir greyfurdum var. Ma'i tuffaha ve habbat mango. Benim bir elmam ve bir mangom var. Benim bir elmam ve bir mangom var. Ma'i mawza ve habbat ananas. Benim bir muzum ve bir ananasım var. Benim bir muzum ve bir ananasım var. Ana a'mel salatat fakiha. Ben meyve salatası yapıyorum. Ben meyve salatası yapıyorum. Ana a'kul qit'at tost. Ben bir tost yiyorum. Ben bir tost yiyorum. Ana a'kul qit'at tost ma' zibda. Ben tereyağlı bir tost yiyorum. Ben tereyağlı bir tost yiyorum. Ana a'kul qit'at tost ma' zibda ve murabba. Ben tereyağlı ve marmelatlı bir tost yiyorum. Ben tereyağlı ve marmelatlı bir tost yiyorum. Ana a'kul sandviç. Ben bir sandviç yiyorum. Ben bir sandviç yiyorum. Ana a'kul sandviç bil margarin. Ben margarinli bir sandviç yiyorum. Ben margarinli bir sandviç yiyorum. Ana a'kul sandviç bil margarin vel tamatim. Ben margarinli ve domatesli bir sandviç yiyorum. Ben margarinli ve domatesli bir sandviç yiyorum. Nehtaj ila khubz ve aruz. Ekmek ve pirince ihtiyacımız var. Ekmek ve pirince ihtiyacımız var. Nehtaj ila semak ve steak. Balık ve bifteğe ihtiyacımız var. Balık ve bifteğe ihtiyacımız var. Nahtaj ila pizza ve makaronet spagetti. Pizza ve spagettiye ihtiyacımız var. Pizza ve spagettiye ihtiyacımız var. Mada nahtaj ziyade an zalik? Başka neye ihtiyacımız var? Başka neye ihtiyacımız var? Nahtaj ila jazar ve tamatim lişşuriba. Çorba için havuç ve domatese ihtiyacımız var. Çorba için havuç ve domatese ihtiyacımız var. Eyne süpermarket? Yakında bir süpermarket var mı? Yakında bir süpermarket var mı? Er-raca'u el-zihab ila www.book2.de limutala'atil kutub ma'a durus as-sawtiyyah.